ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να κρύβεται, ούτε κανένας από εμάς, γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε υποφελία του ελληνικού λαού. Το κάνουμε υποφελία του ελληνικού λαού. Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. Εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο. Εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Για να κάνουμε καλή τη ζωή των συμπολιτών μας. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Εποφελία, εποφελία του ελληνικού λαού με καθαρό κούτελο. Έχουν κάτι καθαρό. Τα λέει αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή τις τελευταίες μέρες μια σκιά υπάρχει πάνω από την κυβέρνηση, ότι τι ήταν όλο αυτό με τα ΚΕΚ, με το σκόιλ ελικικού, με τους λιμόχθηκαν, με το μέτζι του νεοκτή, νεόκτη, δεν ξέρουμε και που πάνε οι τόνοι, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το πήραν πίσω λοιπόν όλο αυτό και χθες ο κύριος Βρούτσης στη Βουλή, ο αρμόδιος επί του θέματος υπουργός, είπε ότι το πήραν πίσω επειδή η ποιότητα της παρεχόμενης τηλεκατάρτισης δεν ήταν καλή. Τι ακολουθήσαμε? Ακολουθήσαμε μέσα στον ελάχιστο χρόνο για να τρέξει το πρόγραμμα, να πληρωθούν και τα 600 ευρώ, αυτό που παραλάβαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό παραλάβαμε και πάνω σε αυτό κινήθηκε όλη η διαδικασία, η οποία ήταν απόλυτα διαφανής, ήταν απόλυτα συντεταγμένη με το πλαίσιο το οποίο κληρονομήσαμε και δεν απέκλεινε σε τίποτα σε επίπεδο διαφάνειας. Στην πορεία των πραγμάτων, είδαμε ότι τουλάχιστον η ποιότητα των προγραμμάτων, η οποία δεν προβλέπεται από την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ ή η αξιολόγησή της, δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν το επίπεδο το οποίο εμείς θέλαμε σε μια τηλεκπαίδευση των επιστημόνων να είναι στο ύψος των περιστάσεων. Καταρχάς φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay, αυτό το καταλαβαίνουμε. Ο Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε αυτό, θα έλεγε αυτό. Δεύτερον, όπως ακούσατε, χτες τα είπα αυτά στη Βουλή, δεν ήταν η ποιότητα τέτοια όπως θα τη θέλανε. Όμως, τις προηγούμενες μέρες, όταν τον έκραζε το σύμπαν τον κύριο Βρούτση με όλα αυτά τα καρογγιζλίκια που είχαν ανοιχθεί, περάσει, χρηματοδοτήσει ή σκοπεύαν να κάνουν διάφορα, δεν καταλάβαμε ή δεν μάθαμε γιατί διεκόπη προώρος όλο αυτό. Τις προηγούμενες λοιπόν μέρες μιλούσε μόνο για τα 4 ορθογραφικά λάθη που είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Αυτά τα 4 ορθογραφικά λάθη, τα οποία καταλαβαίνετε, εγώ αυτό είδα, τα ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας ως μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλο θέμα. Έτσι λοιπόν, 4 ορθογραφικά λάθη, έλεγε τις προηγούμενες μέρες. Χτες που το πήρανε πίσω, μετά το κράξιμο το γενναίο, έλεγε ότι δεν ήταν η ποιότητα αυτή που θα θέλανε για τους επιστήμονες. Τα γνωστά καραγκιοζηλίκια των αρίστων και όλων αυτών που έρχονται να διοικήσουν αυτόν τον τόπο, δεν ξέρουν ούτε πώς να προφυλαχθούν, ούτε να ετοιμάσουν μια πολύ σωστή απάντηση. Μάλλον μια σωστή απάντηση την είπε, την είχε να την πει ο κύριος Βρούτσης, είναι αυτή που ακολουθεί. Και είχαμε την τόλμη και χθες, ως το Υπουργείο Εργασίας, είχα την τόλμη να πω. Μπράβο! Είχα την τόλμη να πω ότι αυτό το θέμα της τηλεκατάρτισης με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης αποσύρεται. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Και το κάνουμε πράξη. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντυμότητα. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου, αγάπη μου. Αγάπη μου της μοιράς ήταν γραφτό. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντυμότητα. Θέλω. Είναι να μπορείς να πεις ότι έκανα μία αστοχία και πάω ένα βήμα παρακάτω, αλλά έχω την τόλμη να την αλλάξω. Μπράβο! Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Και αυτό λέγεται πολιτική γενναιότητα και εντυμότητα. Έτσι λοιπόν, τολμηρός χαρακτηρίστηκε, αυτό χαρακτηρίστηκε, μίλησε ο Βρούτσης για τον ίδιο και είπε ότι με τόλμη λειτουργήσε και ενήργησε. Μίλησε για εντυμότητα, για γενναιότητα. Γι' αυτό θέλουμε να μείνουμε κοντά του, γι' αυτό θέλουμε να μείνουμε κοντά τους. Γι' αυτό βάλαμε και αυτό το τραγούδι. Επειδή ταιριάζει, γιατί ο καθένας θέλει να έχει δίπλα του έντιμους, τολμηρούς, γενναίους όπως είναι ο Βρούτσης, ο Άδωνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Λάρισα το λένε Μπαμπρίζ. Θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς το λένε στη Λάρισα. Δεν έχει σημασία πώς το λένε. Έχει σημασία πώς θα πίνουμε τους καφέδες σε λίγες μέρες όταν θα απελευθερωθεί το άνοιγμα των καφετεριών για να μπορούμε να πιούμε έναν καφέ όπως τον πίναμε μέχρι πρότινος. Παίρνουμε μια πρωτοβουλία προσωπικά εμείς στο δικό μας μαγαζί. Ετοιμάζω χωρίσματα σε κάθε τραπέζι. Θα υπάρχουν χωρίσματα με plexiglass στο ύψος περίπου 30-40 πόντους πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου, του πελάτου. Έχουμε παραγγείλει μάσκες και έρχονται ολοπρόσωπες. Γιατί δεν σας κρύβω τον φοράς μια μάσκα εδώ να την ακουμπάς και να χρειάζεται γιατί σε πιάνει λίγο φαγούρα. Αυτά είναι δύσκολη. Βρήκαμε κάτι ειδικά μπαμπρίζ τα οποία τα έχουμε και θα φοράνε οι υπάλληλοι μας. Βρήκαμε κάτι ειδικά μπαμπρίζ τα οποία τα έχουμε και θα φοράνε οι υπάλληλοι μας. Μα αυτό δεν θα είναι καφές. Θα έχει τα plexiglass 30 εκατοστά πάνω από το κεφάλι, σαν ενιδρίο, σαν κοτέτσι, διαλέγετε και παίρνετε. Σαν βιτρίνα. Θα φοράνε τα μπαμπρίζ οι υπάλληλοι. Πώς θα φοράνε το μπαμπρίζ, πού το βρήκε όλο αυτό και τι μπαμπρίζ είναι αυτό, χρησιμοποιημένο από ανταλλακτικά αυτοκινήτου και τη μάρκα, αν είναι μπαμπρίζ, δηλαδή κάθε καφετέρια, κάθε περιοχή, γιατί έχουμε και τις ταξικές διαστρωματώσεις και διαφορές. Πώς θα είναι όλο αυτό, πήρατε μια γεύση. Πώς θα είναι αυτό που λέμε πάμε να πιούμε έναν καφέ να ξεσκάσουμε. Το ακριβώς αντίθετο θα συμβαίνει όταν και αν ανοίξουν, θα ανοίξουν μάλλον κάποια στιγμή οι καφετέρες. Ένα δράμα είναι αυτό. Ένα άλλο δράμα μέσα στον κορονοϊό είναι ότι έδωσε ο Τσίπρα συνέντευξη και μίλησε αγγλικά. We need European and global solidarity in order to confront the pandemic. And of course, we must follow closely the restrictive measures defined by experts, because protecting human life is more important than anything else. But when we come out of our homes again, we will be confronted by a completely new reality. Bravo! What is this? Τι είναι αυτό? This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Μέχρι αυτό το μάθημα πήγε ο Τσίπρας. Παραπέρα δεν πήγε, γι' αυτό έχει κολλήσει και τις λέει με τόση μεγάλη ευκολία είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική. Είναι και ο Σκανδαλίδης το πρωί στο Open. Ο Χασαπόπουλος εκεί ο δημοσιογράφος του κάνει την ερώτηση και δίνει τη σαφέστατη απάντηση. Κύριε Σκανδαλίδη, και το κίνημα αλλαγής μίλησε για σκάνδαλο και ζήτησε και την παρέτηση του Υπουργού. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εδώ και 15 μέρες εγώ το έθεσα στη Βουλή στον κύριο Σκυλακάκη και απάντηση δεν πήρα. Μετά ναι, ναι, περίμενε. Ποιο θέσατε? Αυτό. 1-0. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς ήταν η συνέντευξη. Μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι και η βούλτευση εκεί στο βάθος. Θα την βρούμε στην πορεία τη βούλτευση. Στο βάθος εννοούμε στο άλλο τηλεπαράθυρο από το σπίτι, γιατί με τα Skype είναι όλοι μακριά και δεν βρίσκονται εκεί δίπλα. Ο Λεβέντης όμως κάνει τις διαδικτυακές του εκπομπές. 30-40 άτομα κάθε μέρα τις παρακολουθούν ή όποτε βγαίνει. Και εκεί λοιπόν μάθαμε και ακούσαμε ότι και αυτός θέλει να μείνει κοντά τους, όπως όλοι μας, στους άξιους, στους άριστους, επειδή είναι γενναίοι, τολμηροί, τι άλλο έλεγε ο Βρούτσης, και οι έντιμοι, και κυρίως έντιμοι. Οπότε ο Βασίλης Λεβέντης λέει καλά λόγια για όλους αυτούς. Ο ρεαλισμός τι σημαίνει? Ότι ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πολιτικός, μεγάλης εμβέλειας πολιτικός, πήρε μεγάλες αποφάσεις. Όλοι είναι πολύ ωραίος πάντως, μ' αρέσει. Μητσοτάκης είναι μεγάλος πολιτικός. Πήρε μεγάλες αποφάσεις. Όλοι είναι πολύ ωραίος πάντως, μ' αρέσει. Σε όλους μας. Αυτό ήταν μοντάζ. Αυτό ήταν μοντάζ που ακούσαμε. Το κανονικό του Λεβέντη ακολουθεί τώρα. Ο Μητσοτάκης με τον Βρούτσι, με τον Σταϊκούρα, παλιάνθρωποι, φέρτε τους τα παϊδάκια στην Μπουρή. Παλιάνθρωποι, φέρτε τους τα παϊδάκια στην Μπουρή. Κοπάνα το κεφάλι όπως τον άλλον που κοπανίσανε. Έχει ένα κιλό παϊδάκια. Τα φέρνει στη μούρη του Μητσοτάκη και του Σταϊκούρα και όλων των υπολείπων. Νομίζω δεν το κάνει. Όσο άριστοι και να είναι, όσο άριστοι και να είναι, όσο έντιμοι, όσο γενναίοι και τολμηροί που λέει ο Βρούτσης, δεν το κάνει αυτό. Και καθαρή. Και καθαρή και 24 ώρες το 24ωρο αυτό που λέει ο Άδωνης, δεν το κάνει, δεν τα χαραμίζει τα παϊδάκια για εκεί. Και αυτό μοντάζ ήταν, δεν το είπε έτσι ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν έχει σημασία να ακούσουμε την αλήθεια του Βασίλη Λεβέντη. Σημασία έχει να ακούσουμε την αλήθεια που θέλουμε εμείς από τον Βασίλη Λεβέντη, ανάλογο είναι και αυτό που ακολουθεί. Αυτές οι τακτικές είναι τακτικές όχι πολιτικών, μη σοβαρών ανθρώπων. Και όταν ο λαός ενθουσιάζεται με αυτές τις τακτικές, είναι μη σοβαρός λαός. Λαός που ψηφίζει με κριτήριο. Τα παϊδάκια που δώσε ο Τσίπρας ή τα παϊδάκια που θα δώσει ο Μητσοτάκης, δεν είναι σοβαρός λαός. Πηγαίνετε σε λαό άλλων, στη Σουηδία, στην Ελβετία, στην Αυστρία. Δώστε τα παϊδάκια στη Μουρή. Να δούμε τι ψήφι θα πάρετε. Μία μούτζα θα πάρετε. Μία μούτζα θα πάρετε. Μία μούτζα θα πάρετε. Να! Έτσι λοιπόν, έχουμε τα παϊδάκια, έχουμε τον Βασίλη Λεβέντη, έχουμε και τους άριστους. Βγαίνει το πρωί, εκτός από το Σκανδαλίδη, στο ίδιο κανάλι, στο Open. Ήταν και η κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία το λέει μέρες τώρα τις τελευταίες, ότι η Ελλάδα έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο προς τους ανθρώπους που έχουν μπει σε αναστολή εργασίας λόγω της πανδημίας, έχει σπαταλήσει τα περισσότερα λεφτά. Δεν ισχύει αυτό. Όλες οι χώρες κάνουν, δίνουν διάφορα και ανάλογα με τον πληθυσμό να το δει κανείς και ανάλογα με τα ποσά, όπως και να το δει. Η Ελλάδα δεν είναι πρώτη, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν θα αφήσουμε την πραγματικότητα να χαλάσει την ωραία ιστορία που φτιάχνει η Σοφία Βούλτεψη. Σήμερα όμως το λεκτικά το κορύφωσε. Να ακούσουμε δηλαδή και την άλλη άποψη. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε έγκριση και μετά να τα δώσουμε, διότι θέλαμε να δώσουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο, στον πλανήτη. Δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτό το πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο, στον πλανήτη. Δεν υπάρχει στον πλανήτη αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρχει όμως σε άλλο πλανήτη, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε και τέτοιες συγκρίσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Βούλτεψη, που είναι βουλευτής της πλειοψηφίας, είναι πολύ ευτυχισμένη και πρέπει να είμαστε κι εμείς ο Έλληνας λαός, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο και στον πλανήτη. Δηλαδή, ευχαριστούμε τον κορονοϊό που συνέβη και την πανδημία για να πάρουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που υπάρχει στον πλανήτη και τον κόσμο. Τα λέει αυτά συνεχώς, το πιστεύει, το έχει πει καμιά δεκαριά φορές και νιώθει ευτυχής με όλο αυτό και μαζί με αυτήν και εμείς ευτυχείς. Δεν νιώθουν αυτοί που δεν έχουν υλοποιήσει τα θέλω τους. Και επειδή το τραγούδι που ακούμε σήμερα σε αυτή την πολύ έτσι ιδιαίτερη εκτέλεση παίζει πολύ με το ρήμα θέλω, έχουμε αφήσει κάποια θέλω, όχι εμείς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολλά θέλω. Θα ακούσουμε έναν από αυτούς μαζί με το τραγούδι. Θέλω να βγω, να τα σπάσω. Θέλω να κάψω τη Βουλή, να δίνω τους βουλευτές. Να μείνω. Γιατί θέλω να πάω στο δικαστήριο και να δικαστώ. Θέλω σκιά σου να γίνω. Θέλω να με ακούσετε, θέλω να με εμπιστευτείτε και να το πάρετε όλοι. Κάθε πληγή να παλύνω. Θέλω το λουκούμι. Καβλεφαρά μου να κλείνω. Θέλω τον κομμουνισμό. Να με φυλάς και να σβήνω. Σας θέλω να σφίξω καρ***για, σας το εύχομαι. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά.

Αρκουδέιδες! Τα καθιζήματα τώρα, τα ξέρουμε. Όλοι η Μούργα, τα καθιζήματα! Τα κατάλαβα, να είστε καλά, θα το δω. Οκ. Να πάνε στο διάολο όλοι! Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. Εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο για να κάνουμε καλή τη ζωή των συμπολιτών μας. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Κρατάμε το σημαντικό, όχι το καθαρό κούτελο. Φαίνεται δεν μπορεί να κολλήσει τίποτα πάνω τους. Είναι τεφάλ, όπως λέμε. Κρατάμε το 24 ώρες το 24ωρο που εργάζονται για το καλό των συμπολιτών τους, εμάς δηλαδή, όλων ημών. Όλων ημών. Είναι πολύ απολαυστικοί οι υπουργοί της κυβέρνησης. Κάνα δύο που βγαίνουν, οι υπόλοιποι δεν πολύ βγαίνουν. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν όλο αυτό με το σκύλο ελκυκού, με τα βάουτσερ. Το πήρανε πίσω χτες ο Μητσοτάκης και όλα τα υπόλοιπα. Ο Βρούτσης που έλεγε πριν γενναιότητα. Άλλα λέγανε πριν πέντε μέρες, άλλα λέγανε χτες. Βγαίνει λοιπόν χτες ο Άδωνης Γεωργιάδης το βράδυ και λέει ότι όλα αυτά τα έλεγε από την αρχή ότι δεν είναι και τόσο καλό το πρόγραμμα. Εγώ λέω ως προς το σκέλος της, ότι αν θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό κόστος. Ποιος ανέλαβε την ευθύνη δηλαδή για αυτήν την ιστορία? Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου, διότι ξέραμε από την αρχή ότι όταν μέσα σε διάστημα 40 ημερών και λιγότερων πρέπει να κάνεις δεκάδες πράγματα, θα γίνουν και λάθη. Και το έχουμε πει από την αρχή ότι ναι. Αυτό το λέτε από προχτές που το πήρατε πίσω, δεν το λέγατε πριν. Όχι, το κάνουμε. Όσο ήταν σε εξέλιξη, το υπερασπιζόσασταν στεναρά πάντως. Κάνετε λάθος. Δείτε τη συνέντευξη την πρώτη μέρα. Όταν η πρώτη κριτική που δεχόμουν ότι υπονοούσα στην τηλεόραση ότι θα είναι η ποιότητα πάρα πολύ χαμηλή και ότι τηλεκατάρτιζε περίπου την πηγή για να πάρουν τα λεφτά. Κάνετε μεγάλο λάθος, κύριε Παπαδόπουλε. Σήμερα το πρωί τα είπα αυτά στον Παπαδόπουλο στο Μέγκα. Ακούσατε λοιπόν, το λέει ότι από την αρχή σε όλες τις τοποθετήσεις του και έχει 5-6 τη μέρα, γι' αυτό μπερδευόμαστε με το που βγαίνει. Έλεγε ότι κάπως μπάζει το πρόγραμμα, αλλά τι να κάνουμε, λόγω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χρήματα της Ευρώπης για τους επιστήμονες, για το καλό των επιστημόνων, θα το κάνουν και αυτό. Εμείς επειδή τον ακούμε από την αρχή, δεν θυμόμαστε καμία τέτοια υπόνοια να αφήνει ή ευθεία βολή κατά του προγράμματος και δεν υπήρχε περίπτωση γιατί ήταν υπουργός της κυβέρνησης που έφερε αυτό το πρόγραμμα. Το ακριβώς αντίθετο θυμόμαστε και θα ακούσουμε τώρα, προχθές το πρωί βγαίνει στην ΕΡΤ. Καθώς όπως περιγράψατε το σύστημα τη φίλη στην δικηγόρο, μια χαρά λειτουργεί το σύστημα. Αυτό που μου είπατε ότι είναι ασύγχρονη εκπαίδευση, δεν το πολύ κατάλαβα. Θέλω να σας πω ότι έχω χιλιάδες mail από επιστήμονες, να τα βγάλω στη δημοσιότητα, που λένε ότι είναι πολύ καλή εκπαίδευση. Πολύ καλή ήταν η εκπαίδευση. Δεν μας άφηνε υπονοούμενα ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το κάνουμε ντε και καλά. Άλλα προχτές, άλλα χτες, άλλα σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα που ακόμη κρατάει, έχει έναν απόϊχο και από ό,τι φαντάζομαι θα έχει ακόμη. Για μερικές μέρες, γιατί ήταν ένα ωραίο θέμα μέσα στην πανδημία. Στη Λάρισα θα πάμε πάλι, όχι για τα μπαμπρίζ που έλεγε ο άλλος εκεί που έχει την καφετέρια και θα το χειρώσει όλο αυτό για να πίνουμε τον καφέ, που καφέ δεν τον λες. Σε καταβλισμό εκεί, σε περιοχή που έχει μπει σε καραντίνα, είναι κάποια χωριά στη Λάρισα που έχουν μπει σε καραντίνα, πάει ο δημοσιογράφος και μιλάει με έναν από τους κατοίκους. Φοβούνται ότι θα υπάρξουν νέα κρούσματα, διότι ήταν από εδώ αρχικός πυρήνας. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν ήταν από εδώ ο αρχικός πυρήνας. Ο αρχικός πυρήνας ήταν από την Κίνα. Δηλαδή, πού πάει, τι πάει να πει αυτό? Ο αρχικός πυρήνας ήταν στην Κίνα και έφτασε στο τελευταίο νησί του κόσμου. Από εδώ ήταν ο πυρήνας. Μην κατηγορούμε τα χωριά της Λάρισας. Δεν ξεκίνησε από εκεί. Από την Κίνα ξεκίνησε. Έχει ένα δίκιο εδώ ο άνθρωπος. Βέβαια για την περιοχή ο αρχικός πυρήνας ήταν εκεί. Η Νέα Σμύρνη, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Αλλά όχι, πολύ ωραία το έθεσε το θέμα εδώ ο συμπολίτης. Είναι η Κίνα. Η Κίνα φταίει, δεν φταίει η Λάρισα. Δεν φταίνε τα χωριά, δεν φταίνε οι κλινικές εδώ στην Αθήνα, οι ιδιωτικές που υποτίθεται λαμβάνουν και μέτρα προστασίας και των ασθενών και των εργαζομένων μέσα και των γειτόνων και όσων μπαίνουν για τους δικούς τους λόγους. Όχι. Η αρχική πηγή, ο αρχικός πυρήνας ήταν η Κίνα. Την Κίνα να κυνηγήσουμε. Και όχι τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαρητήρια. Γιατί? Διάβω την εκπομπή σας. Ναι, δεν και λίγο. Ναι, βέβαια, ευχαριστούμε. Δεν μπορώ, δεν αντέχω αν δεν σας ακούσω. Δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή. Καλά, είσαι και μεγάλος, πού να τη δεις. Ναι. Καλά κάνεις όμως. 84 είμαι. Ζωή να έχεις. Όλα μπορεί να έχω πονάνε πόδια. Δεν θα πονάνε. Δεν λες που τις καπουλάρισες από τον ιό. Άστο. Βέβαια. Λοιπόν, ο ένας βάρμπας μου είπε.

πραγματικούς ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι ήρωες, αλλά μαχητές είναι σίγουρα, που προσφέρουν κάτι χρήσιμο, σώζουν συνανθρώπους. Έτσι κι αλλιώς πάντα προσέφεραν στα νοσοκομεία, όχι μόνο τώρα, γιατί τα νοσοκομεία κρατιούνται από τους ανθρώπους τους, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους εργαζόμενους εκεί, από τον πρώτο τραυματιοφορέα μέχρι τον διευθυντή κλινικής ή δεν ξέρω εγώ μονάδας. Όλοι αυτοί τα έχουν κρατήσει όλα αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και είναι κυβερνήσεις απέναντι που και τους διαβάλουν και κόβουν και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρχουν νοσοκομεία, γιατί τα ιδιωτικά υποτίθεται είναι η απάντηση στα θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Σήμερα το πρωί ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Twitter του ένα βίντεο ότι οι δελφίνια έχουν βγει στον άλυμο. Δελφίνια, επειδή έχει καθαρίσει, παίζει πολύ αυτό. Το βλέπει ο οικονόμου στο Sky, χαίρεται πάρα πολύ, βάζει το βίντεο και κάνει τα εξής σχόλια. Να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβασε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης στο λογαριασμό του στο Twitter με δελφίνια στο φλίσβο. Κοιτάξτε εδώ. Του έστειλαν, όπως λέει, αυτό το καταπληκτικό βίντεο κάποιοι φίλοι του από τη Μαρίνα Φλίσβου, που λόγω της ησυχίας προφανώς και της καραντίνας και του ότι δεν κινείται τίποτα, εμφανίστηκαν ξανά δελφίνια εκεί στην περιοχή. Κοιτάξτε εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο. Εδώ τα βλέπετε μπροστά σας. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί τα τράβηξαν με το κινητό τους και τα έστειλαν στον Υπουργό. Και έτσι τα βλέπουμε και εμείς εδώ. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να ξεκινήσουμε καλύτερα τη μέρα μας. Διότι πας βόλτα κάτω στην παραλία που δεν πολύ επιτρέπεται, αλλά πας. Βλέπεις δελφίνια στον άλυμο, τα τραβάς σε βίντεο, οκ. Okay. Πού τα στέλνεις πρώτα, στον Άδωνη. Δεν θα τα στείλεις στον Άδωνη τα δελφίνια. Δεν υπάρχει όλο αυτό. Δεν έγινε ποτέ στον άλυμο. Στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει. Τον κορόιδεψαν μάλλον τον Άδωνη. Του έστειλαν ένα παλιό βίντεο που αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη. Το κατάλαβε στην πορεία ο Άδωνης. Το κατέβασε και αυτός. Έπεσε θύμα. Είναι fake news, όπως λέμε. Δεν υπήρξε ποτέ στον άλυμο δελφίνι. Δεν υπήρχε άνθρωπος να τραβήξει το δελφίνι και να το στείλει στον Άδωνη. Παρ' όλα αυτά, ο Άδωνης το ανέβασε. Το κάνει και με άλλα θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα έτσι κι αλλιώς. Αλλά το κατάλαβε και ο οικονόμος στην πορεία και έκανε δεύτερο σχόλιο. Σας δείξαμε νωρίτερα ένα βίντεο που ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο λογαριασμό του Υπουργού Ανάπτυξης με δελφίνια στο Φλίσβο, στη Μαρίνα Φλίσβου. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε πριν από λίγο, μας τηλεφώνησε εδώ στο Sky, ότι το βιντεάκι είναι fake, δεν ισχύει. Επομένως και ο Υπουργός καλό θα ήταν να το κατεβάσει, αν όντως δεν ισχύει, για να μην παραπλανάται ο κόσμος. Ότι ο Άδωνης δεν παραπλανά έτσι κι αλλιώς τον κόσμο και με τα δελφίνια τα ψεύτικα θα παραπλανείς και έχει αγωνία ο Δημήτρης Οικονόμου ότι πρέπει να το κατεβάσει, γιατί ένας υπουργός δεν μπορεί να λέει ψέματα, να ανεβάζει fake. Το έχει κάνει άπειρες φορές, ειδικά στο Twitter, και έτσι να παραπλανά τον κόσμο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ένα παραλήρημα θα ακολουθήσει τώρα. Ο Βασίλης Λεβέντης είναι. Βέβαια, πλεονασμός στην ίδια λέξη Λεβέντης και παραλήρημα, δεν έχει σημασία. Μιλάει για την Χούντα, με αφορμή την επέτειο του πραξικοπήματος προχτές, και τα μπλέκει όλα πάρα πολύ όμορφα. Πουλήθηκε η Κύπρος, κανείς δεν κουνήθηκε. Κηρύχθηκε η δικτατορία 21 Απριλίου. Ο Γιώργος Παπανδρέου πίστευε ότι θα βγει 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα να συλλάβει τους πραξικοπηματίες. Η Αθήνα δεν κουνήθηκε. Έχασε μέσα. Έχασε μέσα. Το μέσα του Μητσοτάκη το πήραν από εκείνη τη νύχτα. Εκείνο το μέσα της 21ης Απριλίου ανέβγαινε ο λαός στους δρόμους της 21 Απριλίου του 67, θα συνελαμβάνονται οι πραξικοπηματίες και θα τέλειωνε η ιστορία. Πρόδωσαν όμως. Οι Έλληνες ήδη πρόδωσαν. Λοιπόν, μη συζητάμε για λαούς τώρα και γίνομαι λίγο σκληρός. Γίνεται σκληρός, αλλά ωραίος σκληρός όταν μιλάει για το λαό, μίλησε και για τη Χούντα, το τότε μέσα έχει σχέση με το μέσα του Μητσοτάκη και άλλοι το έχουν πει αυτό το πάρα πολύ λογικό επιχείρημα. Και με ο Βασίλης Λεβέντης από τα πολύ ωραία, από αυτά τα διαδικτυακά που κάνει για να έχει επαφή, να είναι πάντα κοντά στον λαό του που τον περιμένει. Πώς και πώς, πηγαίνοντας προς το τέλος, γιατί επειδή είναι Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας, πηγαίνοντας προς το τέλος να ακούσουμε κάτι χρήσιμο, το ακούσαμε και νωρίτερα και πρέπει να το ακούμε συνέχεια για να ξέρετε ποιοι δουλεύουν για εσάς. Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. Εργαζόμαστε με καθαρό το κούτελο για να κάνουμε καλή τη ζωή των συμπολιτών μας. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Ενώ εργάζονται είναι καθαροί και έχουν καθαρό κούτελο. Να το κρατήσουμε αυτό σαν